Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Manishma. Vandaag heb ik niet één, maar twee en eigenlijk zelfs drie gasten in de studio. Robert Berns en Wim van Duivenboden van Elim. Moet ik zeggen, het gebedshuis Elim. Ja. Huis van gebed. En ja. Ik heb een bijzondere gast extra daarbij en dat is Rabijn Katz. Goedemiddag, en, fijn dat je zijn. Manishma, Rabijn, ik begin eerst maar met u. Het gaat Boegersheim goed, godzijdank. Ik ben heel blij hier te zijn. En ik ben hier ontzettend warm ontvangen. En het voelt ook een klein beetje als een thuiskomst hier. Nou, fijn om te horen. Alle warmte en liefde die hier is. Ik zou het heel fijn vinden, voordat we naar Robert overgaan, dat u eventjes voor de luisteraars wil vertellen wie u bent en wat u doet. Mijn naam is dus Smol Katz. Ik woon in Amsterdam. Ik ben geboren in Veenendaal in 1957, je kunt ook raden hoe oud ik ben. En wij zijn in 1970 naar Amsterdam gekomen. En daar heb ik sindsdien gewoond, behalve de 10 jaar dat ik in Israël heb gestudeerd. Onder andere, daar ben ik rabbijn geworden. Sinds 1985 ben ik dus weer terug in Nederland. En ik heb een aantal dingen gedaan. Wat het meest interessant is, dat brengt me ook vandaag naar u toe, is de Stichting Zikna. Die Stichting Zikna is in 2010 opgericht. En de Stichting Zikna is een stichting die pastorale, psychosociale steun wil geven aan mensen met een holocaustverleden. En dan denken we niet alleen aan mensen die in de jaren 20 of 30 van de vorige eeuw zijn geboren, maar ook aan mensen van wat wij dan noemen de tweede of de derde generatie, die heel vaak ook nog heel veel van die schade van die holocaust hebben gezien en ook hebben meegekregen. Dank u wel. Dan gaan we even naar Robert Berns. Maar die is voor de luisteraars wel, denk ik, een hele bekende. Want je doet de parasha hier, Robert. Ja, inderdaad. Met veel liefde doe ik voor Radio Israël ook zeg eens in de maand de parasha. En de eerste zegen is altijd voor degene die ook het werk voorbereidt. Maar je zit in de politiek en je doet nog heel veel activiteiten daarnaast. Vertel eens wat. Ja, ik ben inderdaad in de gemeenteraad van Schiedam ook actief voor de ChristenUnie SGP. En ja, voor Stichting Huis of Hart voor Rotterdam, van het Huis van Gebed Elim. Draag ik meer en meer de verantwoordelijkheid voor als voorzitter van het geheel, voor het kernteam en de activiteiten die daar plaatsvinden. Een stuk hulpverlening naar Israël toe en allerlei studies en natuurlijk ook bidstonden, want het is een huis van gebed. Volgens mij doe je heel veel activiteit, leid jij, of niet? Ik lijk een beetje misschien op, nou, nauwelijks op jou, maar jij doet ook heel veel. Ach, we zijn bezig. Toch? Ja, het houdt ons van de straat. Het houdt ons inderdaad van de straat, ja. En jullie zijn op een hele bijzondere manier, en Wim zit niet achter de microfoon, dus Wim die kijkt af en toe eventjes voor de luisteraars. Moeten ze hem er maar even bij denken, grijs haar, een baardje en een mooie bril op. Maar jullie zijn op een bijzondere manier met de rabbijn Katz. Ik werd gezegd Smol Katz. Ik zal het af en toe zeggen, voorname van rabbijn. In contact gekomen. Vertel eens hoe dat is gekomen eigenlijk. Want jullie zijn wel meer dan kennis. Jullie zijn bevriend met elkaar echt. Hè? De vriendschap is terecht. Toch? Ik denk absoluut. Smol, ja. Een beetje kan vertellen hoe we eruit toegekomen zijn. Hè? Ik kom uit Veenendaal en wat in mijn beleving, er is iemand die woont in Veenendaal en haar ouders, ik ben even de naam vergeten. Koos en Carla Boutersen. Ja, Koos en Carla Boutersen, die waren betrokken bij Elim. En die hebben via hun dochter hebben ze over mij gehoord en toen kreeg ik op een gegeven moment een heel beleefd verzoekje. Wil je misschien een keer kennis komen maken bij ons? Nou, dat heb ik gedaan. Ik ben komen kennis maken en tijdens de kennismaking is op een hele schuchtere manier gekeken. Eigenlijk, daar was Wim bij, in de hoofdzaak, denk ik. Wat Elim eventueel kan betekenen voor Zikna. Want Ziekenaar was toen een heel jonge organisatie. En we zaten eigenlijk nog absoluut in de pampers. Echt de kleine pampermaat, zal ik maar zeggen. En wat kunnen we jullie doen? Nou, daaruit zijn een aantal events voortgekomen. Tot nu toe 2. Waar Elim dus een heleboel voor heeft gedaan. Ook mensen bij elkaar heeft gebracht om financiën te werven voor Ziekenaar. Mag ik wat vragen, ja, voordat we verder gaan? De schuchterheid in het begin. Was dat uw eerste kennismaking in zekere zin met christenen? Nee, niet. Ik heb een introductie geschreven van mezelf. En wat ik herken in mijzelf is, ik ben dus in Veendaal opgegroeid. Haartje Bijbelbelt. Ja. Ik heb in mijn jeugd 6 jaar op een christelijke lagere school gezeten, Koning Juliana School in Veenendaal. 1 jaar op het christelijk lyceum Veenendaal. En daarnaast kom ik dus van huis uit een heel orthodox gezin. En ik heb dus constant die switch gemaakt tussen een christelijke wereld en de orthodox-Joodse wereld van mijn familie, mijn afkomst en waarin ik opgroeide. Dat heeft voor mij inderdaad die kennismaking ook heel makkelijk gemaakt. Omdat ik dus in Elim een heleboel geweldige waarden ontmoette. Oprechtheid. Als je iets gelooft, dan geloof je dat ook. En dan is dat niet iets alleen voor zondag in de kerk, maar daar leef je mee. Oprechte liefde voor Joodse volk. Het gevoel, we moeten iets doen voor Joodse volk. Dat zijn allemaal hele waarden, ideeën die echt in de mensen die Elim leiden, die daarmee leven, die, om zo te zeggen, daarmee opstaan en daarmee naar bed gaan. En daar heb ik een heleboel respect voor. En ook die liefde, dat schept ook een hele verbondenheid tussen ons. En bijzonder om te horen, ook wel een getuigenis, als ik dat zo hoor van wat er in Elim gebeurt. Hoe deed u dat trouwens? Want ik probeer me ook weer te verplaatsen in Veenendaal. Is daar een synagoge of niet? Nee, Veenendaal is geen synagoge meer. Die is in de oorlog, sinds de oorlog eigenlijk niet meer gebruikt. Ik woonde daar omdat mijn pleeggrootvader had daar een zaak. Daardoor mijn vader werkte in die zaak. De Joodse gemeente was dat niet. Voor een synagogendienst gingen we of naar Utrecht of naar Amsterdam. Dus de Joodse leven was er bijna niet meer. Maar we hebben terwijl thuis natuurlijk van mijn ouders een heel intensief Joods leven meegekregen. En dan heb ik nog een vraag. U bent natuurlijk met de stichting Zikna, met de Holocaust verbonden. Is daar ook, wat is de relatie met uw grootouders in de oorlog en zo? Is dat heel dichtbij gekomen? Ik weet daar niks van. Wat heeft uw familie daarvan ondervonden? Misschien zeg ik een vervelende vraag. Nee, de vraag is goed. Want dat heeft zeker bijgedragen aan mijn betrokkenheid met dit werk. Mijn vader is dus in november 1938 op de trein gezet door zijn moeder naar Nederland. En dat was het laatste wat hij ooit van zijn ouders heeft gezien. Waar vandaan? Vanuit Frankfurt. In Duitsland. Mijn grootvader, aan moederszijde, die is in mei 1940 geïnterneerd als vijandige vreemdeling. Ze woonde toen in Antwerpen. En mijn moeder heeft haar opa ook nooit meer gezien. Ik heb een geweldige jeugd gehad van mijn ouders. En ze hebben ons niet belast. Zo heb ik het absoluut ervaren. Tot ik op een gegeven moment in een workshop zat. Een aantal jaar geleden. En toen is dus workshop contextuele therapie. En toen heb ik eigenlijk voor het eerst dat verdriet gevoeld. Wat mijn ouders hebben. Maar waar ze nooit over praten. Maar wat we absoluut een aanwezigheid is in onze familie. En dat verdriet, dat zet je ook aan om iets mee te doen en te kijken. En dat is ook deel van mij. Ik heb het goed. Ik heb een gelukkige jeugd gehad. Het heeft maar niets ontbroken. Maar er zijn zoveel mensen die met het verdriet zitten. En dan zeg je, ik moet daar iets voor doen. Waarbij ook die Holocaust mij ook als tweede generatie niet loslaat. Ja, mijn vrouw zegt als een keer, mijn vrouw is Amerikaans. Die zegt, you are living in ashes. En dat is iets waar, ja, waar je dan beladen mee kunt voelen, maar ook als een realiteit waarmee je ook een heleboel dingen van jezelf veel beter leert begrijpen. Moet ik dat een beetje zien, zoals Sadat zegt, dat zij vindt dat u als ware dat verdriet vasthoudt? Of dat niet? Absoluut. Ze vinden dat ik dat verdriet vasthoud. Dat ik dat te veel vasthoud. Dat ik daar te veel mee leef. En dat ik daardoor soms dingen doe of zeg. Die ik niet mag zeggen. Ik zal één voorbeeld daarvan geven. Wij waren, dat is nu een anderhalf jaar geleden, waren wij in Zwitserland op vakantie. In dat vakantiehuis daar had je gewoon een begane grond. En er waren een aantal slaapkamers op de eerste verdieping. En er was een trap. En op een nacht, toen moest ik even naar het toilet, toen liep ik die trap af. Maar omdat er geen leuning was op die trap, ben ik een aantal treden naar beneden gesterd, zeggen we dan in Amsterdam. en heb ik een pees gebroken in mijn schouder. Daar ben ik aan geopereerd. Ik ging nog aan een tijd daarna, toen hadden we het over het huis. En toen zei ik, ja, die Mauthausen trap. Mevrouw was daardoor bijna van de kaart. Maar ik zei dat omdat dat zo diep in mij zit. En onbewust maak je soms associaties die je misschien niet moet maken, maar je die gewoon maakt. Zou je het werk wat u doet ook kunnen doen als je die ervaring niet hebt, wat u hebt? Nee. Ik kom zo vaak mensen tegen, zeker als je mensen voor het eerst tegenkomt, mensen met een Holocaust verleden. Die ontmoeting met de verwoesting van Europese Jodendom. Het feit dat je spreekt met iemand die diezelfde ervaring heeft in zijn familie of in zijn hele directe familie of zelf. Dat schept een enorme lotsverbondenheid waardoor je elkaar kunt begrijpen. En iemand van buiten kan dat veel moeilijker. En ook als hij het erover heeft, die ze altijd door die persoon wordt beschouwd als een buitenstaander. Je hebt het daar wel over, maar je voelt het niet. En ik had laatst iemand op bezoek. En ik had die man misschien een uur gesproken. We gave each other a hug. Want toen zei ik, wij begrijpen elkaar. Ja. En sorry Robert, vind je het heel erg dat ik even hierop doorga, want je zit er ook bij. Maar ik vind het veel heel belangrijk ook, omdat ik denk dat heel veel luisteraars ook niet beseffen soms hoe ver het kan gaan met de tweede en de derde generatie. Een vraag waar ik zelf wel eens bij worstel. Ik ken natuurlijk ook mensen die dit probleem hebben. En waar ik weet dat u daar ook thuis komt en hoe u gewaardeerd wordt. Dat heb ik al diverse keren gehoord. Kun je zeggen dat het bepaalde type mensen zijn die dit hebben, dit probleem hebben? Of zeg je nee, dat kun je echt niet zo zeggen? Ik denk dat iedereen die in zijn familie dit heeft meegemaakt, dat hij dat weet. Iemand een keer tegen mij zei, dat als mensen na de oorlog een familie hebben opgebouwd, met kinderen en kleinkinderen, dan komen ze er makkelijk overheen. Want dan is er zoveel positiefs in hun leven, wat tegenwicht biedt tegen de Holocaust. Misschien door de drukte dat ze het weg kunnen drukken. Ze kunnen dat wegdrukken. Maar het is onbewust, is bij iedereen aanwezig. En ja, in Nederland in 2017, als je bezig bent met de verkiezingen, of je zit in het Feyenoordstadion, of hier in het ADO-stadion, whatever. Of je bent aan het winkelen in dagen op de Grote Markt, besef je dat niet. Maar die mensen, als je tegenkomt, dan voel je dat. Dat het gewoon zo duidelijk aanwezig is. We gaan zo meteen daar toch nog even over verder praten, want we zitten uiteindelijk hier voor de stichting Signa. Robert, jullie werken al een tijdje samen, geloof ik, hè? Zeker. Hoe lang werken jullie al samen? Je bedoelt met Stichting Signa? Ja? Dit is de derde benefietavond. 2012. Vanaf 2012. Ja. Want wat is jullie, hoe kwam dat bij jullie eigenlijk binnen? Wim zou eigenlijk nu ook even aan de microfoon moeten zitten, maar dat weet jij ook wel. Jullie hebben dus de rabbijn ontmoet. Nou zijn er wel meer rabbijnen in Nederland. En dan komt die binnen. En ik weet zelf uit ervaring, soms heb je ineens een klik met iets. En dat zie ik bij jullie ook, dat is er gewoon. Wat heeft jullie zo aangesproken in dit werk of zo? Want jullie zijn echt heel erg betrokken bij de stichting Signa en het werk en zo. Hoe komt dat zo? Misschien moet ik het even iets breder trekken. Wat drijft degene die bij Elim ook elkaar ontmoeten en iets positiefs ook voor de Joodse gemeenschap in Nederland en in Israël ook willen doen? We doen ook veel kledingwerk. En dat doen we eigenlijk met de achtergrond dat Zoals Paulus dat zegt, van wij zijn eigenlijk ontvangen wij de geestelijke goederen uit ook het erfgoed van Israël. Hoeveel te meer dan mogen wij ook onze materiële goederen met hen delen. En als Paulus op een gegeven moment door Petrus en Jacobus naar de volkeren gestuurd wordt, dan staat er, ze hebben mij niks opgelegd, behalve één ding. Namelijk dat ik zorg zou dragen voor de armen in Israël, in Jeruzalem. En dan staat er dat Paulus zegt van, dat heb ik hem dan ook beijverd om dat te doen. En dat zie je dan ook in heel zijn leven terugkomen. En dan lees je bijvoorbeeld in zijn brieven in Korinthe. Dan zegt hij van, dit priestelijk dienstbetoon is een betoon van een stuk gehoorzaamheid aan het evangelie. Waardoor veel zijn dank aan God gebracht wordt. En waarom is dat een gehoorzaam belijden van het evangelie? Heel praktisch, omdat je belijdt dat we ten diepste verenigd zijn in de Messias. En dat geeft dus uitdrukking aan. En als ik aansluit op het verhaal van Shmuel, inderdaad, het verdriet, het leed, hoe staat het er, daar kan een ander eigenlijk niet in delen. Maar als christenen zoeken we wel mede te lijden met ook de Joodse bevolking, hoe moeilijk dat ook is. Maar als je niet daarin kunt delen, dan heb je geen gesprek van hart tot hart. En dan doet me denken aan de tentoonstelling in Arad, The Fountain of Tears, waarin in feite tot uitdrukking gebracht wordt van, ja, dat we eigenlijk dat gesprek vanuit dat diepe lijden, van hart tot hart, we moeten naar elkaar luisteren. Want ook christenen hebben heel veel te lijden om het woord Gods in deze wereld. Ik heb het ook al eens gedeeld met de rabbijn Katz. 90.000 christenen per jaar gedood om een getuigenis. Dat zijn er meer dan de Olim of Aliyah maken naar Israël. En dat heeft wat te zeggen. Dat is niet zomaar. En dat heeft ook zijn vruchten. Maar we moeten leren, hoe gevoelig dat ook ligt, om die pijn met elkaar te delen, opdat Rachel getroost zal worden. Ja, nou is het zo dat, nou ben ik even een beetje kort door de bocht hoor. En ja, misschien een beetje klinkt dat wat raar. Maar elke rabbijn heeft wel een project. Zo heb ik het altijd meegemaakt. En je kan niet altijd iedereen helpen, hoe graag het ook zou willen. Ik weet ook van andere organisaties, er is zoveel nood. Terechte nood, maar die nood is er ook echt. En dan zijn jullie echt met dit project, dat heeft toch iets meer gehad dan, want jullie weten zelf, er is zoveel wat je kan doen. Het is ongelooflijk. Maar jullie hebben toch heel bewust voor Zikna ook gekozen. Ja. Ik denk is ook, dat er ook omdat er iets is met die Holocaust ook, wat echt dieper zit dan... Onze houding is niet primair dat we hebben natuurlijk een ereschuld. Maar dat drijft ons niet. Ons drijft een positieve factor, namelijk de eenheid. Dat linksom of rechtsom vorm te geven. In positieve zin, we moeten vooruit. En daar zit ook een stuk vertroosting in. En ik denk dat de wijze waarop rabbijn Katz in feite naar ons toe komt ook vrij open is. Het is niet vanuit een schuldgevoel of zo van, dit is eigenlijk wat jullie zouden moeten doen. Het is gewoon een hele open vraag. En van, ik zie dat jullie willen helpen. Nou, laten we kijken hoe we die weg samen kunnen vormgeven. En ja, het is heerlijk dat we in alle openheid gewoon daarin een weg vinden. En mag ik even op inhaken daar? Nee, dat is inderdaad zo wat je zegt. Als ik naar Elim toe kom en dan kom ik meestal op het trein aan op Centraal en dan gaan we met de auto naar Noordereiland. Kom ik dan zo binnen. Het eerste is inderdaad de warme sfeer die daar is. Door iedereen die ik ervaar, die mij zelf verwarmt. En inderdaad ook, dat is heel precies eigenlijk wat jij zegt. Iedereen die naar Elim komt om dan iets te doen voor Zikna, doet dat inderdaad met een positieve houding. Om iets te doen uit liefde voor Joodse volk, uit een stukje verbondenheid. En dat ervaar ik ook zo. En inderdaad is het ook zo. Ik denk dat het heel goed is, dit gebaar, dat we dit samen doen. Zou u het vervelend vinden als u zou ervaren dat dit zou gedaan worden uit een schuldgevoel? Ik zou het niet vervelend vinden. Kijk, iemand die iets doet omdat hij vindt dat hij ergens in tekort is geschoten en die zegt, ik wil dat graag goed maken. Dat is goed. Kijk, om het zo te zeggen, tshuwa, inkeer. dat is een heel groot aspect in het Joodse denken. Dat mensen zeggen, ik heb een fout gemaakt en ik wil dat goed maken. Maimonides zegt, iemand die een fout heeft gemaakt en die uit liefde dat goed wil maken, dan wordt die fout, wordt God uiteindelijk gezien als iets positiefs. Dus nee, dat zeg ik niet, dat iemand die uit schuldgevoel iets doet, dat ik dat negatief ervaar. Maar ik denk dat bij Elim speelt ook nog dat hele positieve aspect. En dat is belangrijk. En dat denk ik ook dat het uitstraalt naar iedereen die naar zo'n activiteit komt. Ja. Nou, ik moet zeggen dat ik het heel bijzonder vind als ik ook zie hoe jullie met elkaar omgaan, ook hoe daar gesproken wordt. Ik draai natuurlijk ook al wat jaartjes inmiddels mee en ik weet soms hoe gevoelig het is om bepaalde namen te noemen, ja, of bepaalde termen te zeggen. En ik merk dat bij u, u bent het gewend, u heeft daar geen moeite mee, ook al zijn er verschillen natuurlijk in bepaalde visies. Dus ik sta er wel met, ik ben wel onder de indruk daarover. En ik merk eerlijk gezegd dat steeds meer hoor. Ook ik zelf merk dat ik daar vrij open gewoon over kan zijn. Als je maar eerlijk bent en niet. Maar is dat altijd zo geweest bij u? Of zegt u van nou, ik moet daar wel aan wennen. Heeft u bijvoorbeeld vanuit andere hoeken, vanuit de Joodse gemeenschap, dat men daar u wel eens op aanspreekt? Ga je niet te veel om bijvoorbeeld, omdat men toch nog bang is voor die zogenaamde angst van de verborgen zendingsdrang die er dan wordt beweerd is? En ik denk dat die er bij sommigen wel degelijk is, maar niet bij iedereen, daar ben ik echt van overtuigd. Kijk, er leeft in de Joodse gemeenschap, is 2000 jaar historie, of laten we het op dat getal houden, leeft. En dat is er... onmiskenbaar bij mensen, is het iets wat mensen beroert, waar mensen over nadenken, waar mensen iets over zeggen. Ik wil een anekdote vertellen. Er was de King of Jewish Soul, Shlomo Carlebach, heb je waarschijnlijk wel eens van gehoord. Die heeft in 1989 een reis gemaakt naar Polen. En hij daar, die video staat nog steeds op YouTube. En hij zegt daar, inderdaad, er zijn mensen naar me toe gekomen en zeiden, why do you go to Poland? They only killed us, they cursed us, they hated us. Toen zegt Shlomo Carlebach, dat klopt, maar I came now to bring a message of love. Zo beleef ik dit contact eigenlijk ook. Mijn familie heeft een eigen historie. Ja, ik in mijn werk en ook door contacten met de christenen door heel Nederland. Ik kom van Ziekna eigenlijk op heel veel plaatsen in Nederland. Kom ik een heleboel christenen in aanraking. Ik vind dat boeiend, want ik leer daar ook zelf van. Misschien vreemd genoeg zeggen, ik word er ook sterker in mijn jodendom. Want ik denk erover na, wat gebeurt in een gemeenschap? Ja, wat is de theologie achter zo'n gemeenschap? Wat denkt men aan? Dus ik word er sterker door. Tegelijkertijd waardeer ik ook geloof van mensen. Als ik bij Elim ben en Wim gaat voor een gebed en hij praat tot Hashem, hij praat tot God en vraagt om een zegen. Dat vind ik prachtig, want ik zie daar hoe mensen oprecht geloven en verbinden staan met God. Zoals wat jij mij vandaag een aantal dingen hebt verteld. Dat vind ik prachtig. Want en dat brengt mij op iets wat ik vaak tegen mensen zeg. Wij als gelovenden in Nederland hebben verantwoordelijkheid om die 9, 10, 11 miljoen Nederlanders die niet geloven te zeggen, it's better to believe than not to believe. En laat ieder dan voor zich dan uit, vanuit zijn eigen historie en roots geloven in waar hij vindt dat hij moet geloven. Ja? Maar samen die boodschap zeggen, it's great if you believe. Want daardoor krijg je leven in betekenis en inhoud. En dat vind ik belangrijk. Okay. En dat wordt door ons samenwerken eigenlijk realiteit. Ja. Nou, bijzonder. We gaan even nog naar jou luisteren. Ik wil aan jou vragen, Robert, of jij even kort wat wil zeggen over het Huis van Gebed Elim, een stukje geschiedenis. Houd kort, dan draaien we muziek. En dan gaan we even over het evenement wat gepland staat. Wat kan je iets kort vertellen over dat als mensen niet zouden weten wat het Huis van Gebed is, waar dat voor staat? Dankjewel, want Elim heeft inderdaad een geschiedenis, eigenlijk al vanaf 1901, toen met de Holland-Amerika-lijn 2 miljoen vluchtelingen vanuit Oost-Europa via Rotterdam naar Ellis Island gingen, zoals ook vanuit Antwerpen en Hamburg. En daar waren 200.000 Joden ook onder. En vele van de Joden hebben Elim toen leren kennen. Er werden daar opgevangen door een Messiaanse beleidende Jood. Ze vonden het een oase, een ontmoetingsplek om op adem te komen, gehavend en berooid als dat ze waren. Er was een leeszaal, ze kregen een bak thee, er was gesprek, ook over Jesaja 53. Toen op een gegeven moment Ellis Island, de problematiek van vluchtelingen, op een gegeven moment dat ook te veel werd, het eiland eigenlijk afgesloten werd, hield die stroom ook op. En toen ging eigenlijk Elim ook een wat andere weg, tot vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Uiteindelijk is het toen ook dicht gegaan. Maar zeg, in 2005 was er een gebedsgroep op zoek naar een gebedshuis. Op een bijzondere wijze werden we geleid naar het Noordereiland. We hebben op de stadsdriehoek van Rotterdam de tabernakel neergezet. En ze hadden het idee van, nou, daar waar de menorah staat, dat moeten we gaan zoeken. En daar was inderdaad een ruimte die leeg stond. En die konden we voor weinig toch huren, want het was een slooppand. We hebben er nog 10 jaar gezeten. En daar hebben we in feite met het kledingwerk en met de studies over de feesttijden en over het, de Messias, hebben we in feite onze weg wat gevonden. We hebben natuurlijk de naam een zendingsorganisatie te zijn. Ja, 100 jaar geleden was het inderdaad natuurlijk zo van, je werd eigenlijk met het evangelie geconfronteerd om naar een kerk toe te gaan. Nou, Elim is geen kerk, wil ook niet een denominatie zijn. We werken wat dat betreft tussen de geloofsgemeenschappen in. Vrij gewoon open. En wat heet een zendingsorganisatie? Uiteindelijk is het natuurlijk zo dat de zegen van Abraham is naar ons toegekomen. En velen beseffen niet wat de zegen van Abraham is, maar er staat dat de zegen van Abraham is dat in hem alle volken gezegend zouden worden. Namelijk door de Messias. En wij zijn gezegend. En nou mogen wij die zegen ook opnieuw delen, ook met onze Joodse broeders. Wat dat betreft is het dus eigenlijk dat we elkaar misverstaan. Ja, we hebben er allemaal wat van gemaakt. Vanuit de kerk en vanuit ook het Joden, het Judaïsme. En we zijn niet bezig om de identiteit van Joden te veranderen. We zijn ook niet bezig om ze in een bepaald kerkgeheel te trekken. Maar we zoeken van, hoe kunnen wij onze geloofsbeleving met elkaar delen, zodat we samen de Messias kunnen verwachten en samen zullen zeggen, Baruch Hashem, of Baruch Haba, Beshem Adonai. Gezegend hij, die komt in een anders Heer. Daartoe breidt hij ons hart ervoor. Dat we het samen dat zullen zeggen. Zowel het huis van Juda als het huis van Israël. Want hoe staat het? Het vernieuwde verbond is voor het huis van Israël en van het huis van Juda. En dan vraag ik aan mijn christelijke broeders en zusters, tot welk huis behoor je nu eigenlijk? En dat is een hele studie apart. Daar moeten we maar eens een keer over praten. Ja. We gaan eerst eens luisteren naar Jonathan Razel. Katonti, van Jonathan Razel. Katonti, wat betekent dat? Van het woordje katan, klein. Het liedje dat we net hebben gehoord, dat is Jacob. Die bidt tot God, in Genesis 31 staat dat. En hij is bang voor de ontmoeting die hij zal hebben met Esau. En dan zegt hij, God, eigenlijk ben ik veel te klein voor al hetgene wat u tot nu toe voor mij heeft gedaan. En hoe ga ik dan dit eigenlijk winnen? Hoe kom ik hier weer uit? Bijzonder is, dat is ook eigenlijk een tekst van het stukje van mijn bar mitzwa parsha. Dat ik dus 56 jaar geleden met mijn vader heb ingestudeerd. Nee, 46 jaar. Ja. Oké, vandaar. Ik vind het zo'n mooi nummer. En daarom wil ik zo graag Hebreeuws kennen. Omdat ik gewoon wil weten wat ik de liederen, wat het betekent. Want ik zit soms mee te zingen. En dan denk ik, wat zing ik eigenlijk? Heerlijk. Robert, ik ga bij jou beginnen nu deze keer. Jullie hebben een evenement gepland staan. En dat heeft te maken ook, en hoe meer mensen er komen, is fondswerving ook, toch? Ja, jullie hebben een heel mooi programma die dag. Vertel eens wat. We hebben eigenlijk een dubbel programma. We hebben in feite een bustour rondom Joods Rotterdam. Dinsdag? 13 april. 13 april. Ja. En de andere is... Donderdag 13 april. En de andere is maandag 25 april. Dinsdagavond staat hier. Dinsdag 25 april. Ik heb de agenda niet voor me. Luisteraars, even voor de duidelijkheid. Donderdag en dinsdag is 25 april. Ja. Maar goed, dat komt nog wel op de website te staan. Het programma, allereerst maar eventjes over de bustour. We gaan onder andere naar de Breedpleinkerk, waar ook onderduikersadres was op de zolder, de orgelzolder van de kerk. Dat leuk is dat. Daar ben ik toen ik op school zat in Rotterdam, op de Kido de Bre. Toen gingen wij daar altijd, hadden we daar het kerstfeest. Hadden we daar volgens mij. En de openingsavonden. En leuk dat dat daar was, dat weet ik helemaal niet. Ja, en dan kun je dus met groepen ook naar die zolder toe. En onderwijl gaan we dus ook naar de Liberaal-Joodse gemeente in Hilgersberg. We komen natuurlijk in eerste instantie weer in Elim even bij elkaar. Even het programma doorspreken enzovoort. En even wat drinken. En op het eind zullen we ook wel weer eventjes evalueren. En we gaan in feite verschillende plaatsen waar Joodse activiteiten waren. Die weg door de oorlog eigenlijk weggenomen zijn. Gaan we langs het beeld van Zadkin, waar het hart uit is en waar die zijn hart eigenlijk, dat zie je eigenlijk in die mond terugkomen, hè, die schreeuw van we zoeken eigenlijk ook onze bijdrage te leveren om dat stukje, dat hart weer levend te krijgen en de Joodse gemeenschap ook een hart onder de riem te steken. Dus, zien jullie dat eigenlijk dat hart ook een beetje dat, niet het hart van Rotterdam, maar eigenlijk het hart van de Joodse gemeenschap is uit Rotterdam gehaald, ook een beetje of niet? In feite wel. Ja, als je dus leest ook over een stukje geschiedenis Joods Rotterdam in het boekje Schoor, ja, dan is er zoveel weg. De synagoge is weg, weeshuis, de hele gemeenschap. We hebben natuurlijk wel van Pinkhof nog het nodige overgekregen. Daar is Rotterdam erg blij mee, hoewel dat ook niet allemaal even koosje gegaan is. Maar het is een schitterend verhaal ook, boeiend om dat allemaal te leren kennen. Ja, en dan heb je natuurlijk Loods 24, daar waar de trein eigenlijk de deportaties plaatsvonden. En het kindermonument, waar we ieder jaar toch ook... Dat is waar die muur staat, hè, toch? Ja, precies. Ja. Waar verzamelplaats en waar 668 kinderen, dacht ik, ook weggevoerd zijn. Mooi kindermonument waar de scholen ook bij betrokken zijn. We zullen zo de verschillende plaatsen gewoon ook aandoen. En gaat u daarin mee? Nee, dat is tijdens Pesach en dan ben ik bij mijn kinderen in Engeland. Dus. Oké. Dan hebben we natuurlijk de Zikna-avond zelf. We hebben rabbijn Shmuel Katz bereid gevonden om ook de zang te verzorgen. En er zijn een heel programma. Ja, ik had een paar keer willen zeggen de zingende rabbijn, maar ik denk dat moet ik maar even best. Niet doen. Mag best. Ja. Hij zal samen met Piet Luiten van Stichting Boet en Verzoening zal de begeleiding doen. Stichting Boet en Verzoening op zich is natuurlijk ook een verhaal. Hoe in feite de Joodse begraafplaatsen ook onderhouden worden voor een deel door christenen om ook een handreiking daarin te doen. Wellicht dat we in die week ook bij Toepad in Rotterdam vervolgens ook nog het Joodse gedeelte van de begraafplaats wat kunnen opknappen. Maar dan moeten we er nu nog wat over afstemmen, want dat kun je ook niet zomaar doen. Nee. Nou, dan krijg je natuurlijk ook, moet je echt goed afstemmen. Ja, ik moet lachen, want Piet, ik had met Piet een afspraak. En zei, ik kan niet, Jack. Hij zegt, want ik heb met Rabijn Katz. Ik zeg dus, oh, dus Rabijn Katz vind jij belangrijker dan mij? En toen zei hij, ja, Jack, zei hij toch voor de grap. Helemaal terecht. Helemaal goed. Ja. Daar kom je toch overheen, hè? Jawel, nee, Piet is een geweldige man. Dus, okay. Ja. Het is ook op jou, want zullen we iets toelichten van natuurlijk Elim en Stichting Boete en Verzoening, maar met name ook Stichting Zikna. Er zal natuurlijk een oproep gedaan worden om zich ook te doneren. We zijn nog wat in gesprek. Misschien moet ik dat niet zeggen, maar we zijn wel in gesprek met de ambassadeur van Israël. Want die heb ik ook hier gesproken, zeg, bij Pillar of Fire. Die staat wel open voor dat soort dingen. Hij staat open. Hij heeft natuurlijk zijn agenda. Dus ja. Hij houdt nog eens een slag om de arm. Maar hij denkt er ook echt over na. Dus als het op zijn plek komt, zou het helemaal goed zijn als die daar ook... Maar ja, er speelt natuurlijk van alles nog wat ook in de Rotterdamse samenleving. Want de week daarvoor hebben we natuurlijk ook een bijeenkomst van de Hamas-beweging. Althans, Palestijnen die gesteund worden door de Hamas-beweging. Dus dat speelt ook allemaal gevoelig. Het is goed om een heel positief geluid ook met elkaar als christenen te geven van... Ja. En wij steunen gewoon Israël. Ik ga toch weer naar u. Dat mag. Want er is dus een avond, wordt er belegd, daar moet geld opgehaald worden... Hoeveel geld is er nodig eigenlijk, elk jaar? Wat is de begroting van Zikna? Nou, we hebben een budget van ongeveer 20.000 euro. Daarvan komt een deel binnen vanuit de Joodse gemeenschap. Alleen, dat dekt het niet. En we hopen dus dat die avond daartoe een flinke bijdrage zal geven. Bent u de oprichter van Zikna? Ik ben niet oprichter. Ik zit ook niet in het bestuur van die stichting. Ik werk voor die stichting, maar dat is dus een bestuur wat het dus formeel gezien heeft opgericht. En wij leven dus eigenlijk al 6 jaar eigenlijk in het voortdurende besef. Als we niet zorgen dat er geld is, dan moeten we aankondigen dat die stichting moet stoppen. En we hopen eigenlijk dat we eigenlijk een keer dat een klein stukje vastigheid kunnen hebben, waarmee we de stichting ook iets verder kunnen uitbouwen. Want het is dus niet zo dat er ook geld komt van de overheid, omdat u dus deze gesprekken voert. Nee, als het ware psychische, medische gesprekken, begeleiding. Want als je naar een psycholoog of psychiater gaat, wordt dat betaald vanuit het potje van de overheid. En dat is dus niet bij Zikna zo. Dat zou heel mooi zijn als dat zo is. Helaas is dat niet zo. Je moet ervoor dus een BIG-registratie hebben. Er is een heleboel discussie in Nederland over pastorale zorg. Verzorgingshuizen, ziekenhuizen, die moeten dus pastorale zorg leveren. Die posities zijn in ziekenhuizen meestal ingevuld. En ook een verzorgingstehuizen. En als men dus iemand wil hebben, een rabbijn wil spreken, dan wordt die ad hoc opgeroepen of je alsjeblieft kunt komen. Maar daar is dus geen potje voor. Dus Zikna moet eigenlijk de eigen broek ophouden. Ben ik iemand die dat niet zo erg vindt en die dan zorgt dat die broek stevig blijft zitten. Maar ik vind een begroting van 20.000 per jaar vind ik eigenlijk wel heel erg weinig. Ik vind onbegrijpelijk hoe u met zo weinig geld zo'n organisatie dit werk kunt leiden. U zou toch volgens mij een ton nodig hebben toch om zoiets te moeten doen? Of zie ik dat fout? Nee, het is absoluut niet fout. Kijk, we door die budgetbeperking hebben we ook die organisatie klein moeten houden. En ben ik ook eigenlijk heel veel bezig ook, om te zorgen dat Zikna overeind blijft. Het liefst zou ik natuurlijk zien dat Zikna een stuk financieel gezien ook in een stuk rustiger vaarwater komt te zitten. Waardoor ik mij ook veel meer kan toeleggen op het werk. En dat er iemand naast mij ook komt die dat samen met mij gaat doen. En dat we ook veel meer ook kunnen gaan werken aan professionaliteit. Want om het zo te zeggen, mijn cliënten... Dat is natuurlijk fijn dat ik financieel in staat ben om naar ze toe te komen. Ja. Maar voor hen is het ook natuurlijk belangrijk dat de Shmuel Katz die naartoe komt, dat die veel tijd besteedt aan reflectie. Dit gesprek, wat ik gisteren met die meneer heb gedaan in Gelderland of in Maastricht of in Groningen. Was dat nou goed? Ja. Of had dat er beter aan gekund? En daar heb je natuurlijk ook een mindset voor nodig. Maar bent u de enige die dit werk doet? In Nederland? Ik ben niet de enige die dit werk doet in Nederland. Ik zie mijzelf eigenlijk als af wat je dan tegenwoordig zegt, een soort niche-speler in dit veld. Dat zal ik uitleggen. Je hebt in Nederland, je hebt natuurlijk Joodse kerkgenootschappen die dit werk doen. Je hebt rabbijnen die dit werk doen. Je hebt een JMW, En je hebt in Amsterdam natuurlijk ook de Sinai. Het zijn allemaal organisaties die zich inzetten en bezig zijn om mensen die dan Holocaust verleden te hebben, het zij direct, het zij als eerste tweede generatie, om daar iets voor te betekenen. Wat mij anders maakt dan die mensen is het eerste is dat ik doe dit onafhankelijk. Dat wil zeggen, mensen naar wie ik toe kom, die weten, is Sjoel Kans komen, die komt voor een praatje, die drinkt misschien een kopje koffie of een kopje thee. En die luisteren naar hen. Maar ze moeten niks. Ze hoeven niet lid te worden van een synagoge. Ze hoeven niet daarna iets te gaan doen op religieus gebied. Ik vind het misschien in mijn hart wel fijn. Maar ik kom niet om te bekeren, om te voorkomen. Nee, ja, okay. Ik kom om met mijn som en mijn hart om liefde te tonen. Daarnaast is dus zijn er andere clubs in Nederland, zoals het Joodse Maatschappelijk Werk, waar ik veel samen mee doe. Want ik verzorg dus een stukje psychosociale begeleiding, counseling, pastorale zorg. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook heel vaak gewoon ook hele feitelijke kwesties, materiële kwesties. Mensen die aan het dimitteren zijn, mensen die financieel aan de grond zitten. Dat is natuurlijk heel fijn als Moeder Kats daar ook voor gaat zorgen. En gaat zorgen dat een dementerend iemand, dat hij de zorg krijgt die die persoon moet krijgen. Alleen, Moeder Kats moet dat niet doen, want er zijn anderen die dat die daarvoor betaald worden, die dat kunnen doen. En Small Cats moet naar de volgende cliënt die specifieke zorg wil ontvangen, die Small Cats kan leveren. En nou snap ik ook gelijk, als ik zo naar u luister, waarom ik vroeg me wel eens af, wat is toch de reden dat u bij mensen in Den Haag komt, terwijl die ook waarom worden ze dan niet geholpen in Den Haag? Maar dat heeft dan te maken eigenlijk dat ze dan lid moeten worden van de synagoge hier. Dat heeft natuurlijk ook financiële vaak consequenties. Is dat de reden dan? Dat kan een van de redenen zijn. Wat je natuurlijk in dit werk ook hebt, en dat heb je ook in christelijke gemeenten en andere geloofsgemeenschappen. Je komt iemand tegen en er is een klik met die persoon. Ja. Die zegt, ik voel dat jij iets hebt. Ja, dat in jou iets leeft. Ik ben bereid met jou erover te komen praten. Dat ga je dan doen. Is een voorbeeld wat ik vorige week tegenkwam. En dat heb ik jullie al verteld tijdens die vergadering. Ik had vorige week een e-mailtje van iemand die ergens in Zuid-Holland woont. En die persoon die had een e-mailadres. In het e-mail, de eerste letters van het e-mailadres, was de naam van zijn in de oorlog vermoorde moeder. Dat geeft me aan, en ik heb die persoon ook geschreven, ik zie en voel aan jouw e-mailadres dat er heel veel in jou leeft. En met zo iemand zeg je, daar moet ik gewoon naartoe. Ja. En dan, nou, dan is hij misschien wel lid, is hij geen lid, wil die wel, wil die niet. Ik heb het gevoel, ik moet naar die persoon toe. En heb ik vaak ook geen rust tot ik die persoon inderdaad heb gesproken. Nou, dat is wel heel bijzonder zo. U leidt ook een gemeente. Ja. Hoeveel tijd besteedt u aan het werk van Zigna? Te weinig, maar hoeveel tijd in de praktijk, in verhouding met de gemeente? Want ik heb in feite 5 petjes op, die ik allemaal een beetje in lucht had in de week. Voor de luisteraars, momenteel heeft u een koptelefoon op. Geen 5 petjes, hè? Nee, alleen een zwart keppeltje. Het zit daaronder. Ja. Ik werk ook voor Joodse Gemeente Amsterdam. Ik werk voor de Stichting Zigna. Met Stichting Zigna heb ik officieel een contract voor 12 uur. Ik kijk nooit op de klok of die 12 uur al om zijn of niet. Daarnaast leid ik dus de synagoge. Dat is iets meer voor op de Sabbat en gewoon voor de avonden. Oké. Robert, hebben jullie stiekems, hebben jullie een bedrag in je gedachten waar jullie op uit zijn? Waar jullie biddend zeggen, nou wij willen graag, ik weet het, je kan niks beloven, want je bent afhankelijk van mensen, maar waar hopen jullie stilletjes op? Op 20.000? Nou, dat zou dus een heel jaar een budget zijn voor, dat zou mooi zijn. Bij de vorige benefitavond hebben we schilderijen verkocht. Uiteindelijk hebben we daar toen zo'n 3.000 of 4.000 euro opgehaald. Dat vonden we eigenlijk niet helemaal naar de verwachting. Dus we zouden daarboven willen zitten. Okay. Maar om nou ons vast te leggen op bedragen. Nee, ik snap dat is heel moeilijk, maar goed. Ja. Er is wel een verlangen en je mag je denk ik ook uitstrekken, omdat je zegt, ik heb het hier zelf meegemaakt met, we hebben een fondswerving gedaan voor de Joodse gemeenschap, voor de beveiliging van het gebouw. En wat ga je dan doen? Je weet wat de gemiddelde avonden zijn, van de Israëlavonden, dat is niet altijd zo best. En ik heb toen echt ook heel veel gebeden. Want ik dacht, ja, ik voel me afgaan naar de Joodse gemeenschap als er niks uitkomt. Je hebt het hoog opgezet. En we hadden toen ook gelukkig twee mensen die heel veel gaven. Maar voor de luisteraars, ik denk dat het wel een heel bijzonder werk is, Zikna. Dus waar houden jullie het eigenlijk, die avond? Hoe laat begint dat? Vertel eens wat even over de... Het komt ook op de website, zal ik wat zetten, maar... Ja, het is in de nieuwe passiegebouw. Dat is op de, ja, het is een lastige naam, Ulaan Bataarplein, nummer 6 in Rotterdam. We gaan dat op de website zetten, dan komt dat wel goed. En ook op de website van Elim, www.elimhuisvangebed.nl kun je het ook terugvinden. En op Zikna. En ook op Zikna. Ja. Daar staat het nog niet op, volgens mij. Want ik heb daar net naar gekeken, daar staat het nog niet op. Heeft de webmaster niet gedaan wat hij moest doen. Maar het kan ook zijn dat ik niet goed gekeken heb, dus ik ben even heel voorzichtig nu. Maar oké, hoe laat begint het? 8:00. Natuurlijk gewoon de inloop. Zeg 7:30 beginnen we zeg op 25 april en tot een uur of 10. 7:30 inloop en dan echt wel om 8:00. Komt er weer een verkoping? Nee. Een glaasje wijn, een flesje wijn. Oké. Als verkoop. Maar daarnaast is natuurlijk ook... we hebben natuurlijk verschillende gasten die ook wel zeg, zullen spreken. Ook een oproep zullen doen. Er is natuurlijk een stukje PR... mijn collega in Rotterdam, Zetkin Sies, voor de ChristenUnie SGP, die heeft een heel netwerk, Rotterdam United, christelijk netwerk. Zal die ook daarbij uitnodigen. Dus ik verwacht echt wel een opkomst. Ook om hierin, gezamenlijk als christenen, gewoon verenigd te zijn. Want uiteindelijk bereiden we ons ook voor de tijd die komen gaat. Als het antisemitisme groeit, is het ook goed om een tegengeluid te geven. Dus en ook een heldere. De avond wordt krijgt een diepere boodschap. Wat ons betreft wel. Dan alleen maar een benefietavond. Ja, we zullen ook samen zingen van Wehi Shanda. Misschien kunnen we straks even beluisteren. Van, waarin dus ook in die strijd staan we samen. En uiteindelijk zal God ons ook uit die benauwdheid gezamenlijk redden. Er is nog één element wat we nog niet hebben belicht. Die avond is ook de première van een documentaire. Die documentaire die gaat over het verhaal van mijn vader in de oorlog. Mijn vader was in mei 1940 was in Rotterdam. In Rotterdam-West. Hij heeft het bombardement daar meegemaakt. Hij is in de oorlog ondergedoken geweest. En dat is eigenlijk ook de route van mijn betrokkenheid bij dit werk. En bij de gedrevenheid om iets te doen voor al die mensen die met die pijn zitten. En die avond is dus een documentaire die... laten we dan het eerst zien aan het publiek. Nou, wie heeft die gemaakt, die documentaire? Dat concept hebben we eigenlijk gedrieën samen ontwikkeld. Gevieren met Jan van Rossum. En die is in Amsterdam opgenomen, in Veenendaal, in Rotterdam. En we hebben toevallig een vrijwilliger gevonden die daar nu vele uren mee bezig is om daar een prachtige film te maken. Is die al klaar, de documentaire? En hoe is nog niet helemaal klaar? Nee. De laatste opnames zijn de komende paar dagen. Oké, en hoe zijn jullie erg enthousiast over de documentaire? Het thema is van overleven. Wim voor de luisteraars heel hard ja knikken. Maar Nou, het thema is overleven, moed en betrokkenheid. In feite hoe ook christenen en joden zeg, in de spanningsvolle oorlogsperiode toch zochten samen op te trekken en elkaar een hand en voet erin te zijn. En dat komt wel in de documentaire naar voren, heel persoonlijk van de familie Katz. Maar ook natuurlijk met de Breedpleinkerk, het onderduiksadres en onze verantwoordelijkheid daarin gewoon ook nemend. Nou, ik ben benieuwd. Ik hoop ook dat deze uitzending daaraan zal meewerken. Dat er mensen gaan komen. We zijn nog niet aan het einde. Maar ik zie dat Wim even naar mij klikt. Er komt ook een link. Dan kan je alvast een voorproefje zien van de film. Die ga ik ook even op internet zetten. Op Facebook. Dus dan kunnen de mensen daarnaar kijken. Dan is die benefietavond voorbij. En dan gaat het leven weer verder. Op naar de volgende. Doen jullie er 1 per jaar of 2 per jaar? Nou verras ik jullie waarschijnlijk. Nou, niet helemaal. Want we hadden in feite eigenlijk al zeg, in het voorjaar of het najaar zeg, in 2016 eigenlijk iets gepland. Maar ja, dan zie je van dat het niet altijd in de agenda's goed samenkomt enzovoort. Dus we zoeken wel zeg, dat contact zeg, te onderhouden. En dat ook wat te verbreden. Zijn er meer mogelijkheden om samen activiteiten te ondernemen. Er komt trouwens nog één ding, maar dat is nog iets verder in de toekomst. Tijdens de voorbijeenkomst hebben wij dus aan de stad Rotterdam een stekje cadeau gegeven van de Anne Frankboom. Dat staat nu nog in de kwekerij van de stad Rotterdam. Op een gegeven moment krijgt hij een plek waar precies dat moet, zal de toekomst nog moeten leren. Natuurlijk ergens in de gemeente Rotterdam. Als dat gebeurt, dan gaan we natuurlijk daar weer wat luister bij zetten. En daar maak je iets prachtigs van. Oh, dat ziet er wel mooi uit. Dus, maar bent u de enige uit de orthodoxe gemeenschap die avond of brengt u velen met u mee? Ik hoop dat ik veel mensen met me mee ben, natuurlijk. Ja. Ja. Nou, we hebben hier toen ook die avond gehad. Het viel hier wat tegen. Ik merkte dat bij ons de stap naar een pand wat niet Joods is, dat toch wel een brug te ver was voor een aantal mensen. Zo heb ik bijvoorbeeld een tijd geleden heb ik een vrij, ik zeg het maar even, een ultra-orthodoxe rabbijn hier gehad. Die zei toen hij wegging, dit is de eerste keer van mijn leven dat ik in een gebouw ben geweest van christenen. En die vond het wel heel bijzonder hier, maar het was voor hem wel een probleem om over die drempel te stappen. Is dat iets wat u wel meemaakt? Is dat helemaal niet meer wat in uw hoofd komt, maar is dat wel iets wat bij u speelt? Dat er nagedacht is over de locatie om dit te organiseren, of heeft u daar nooit over nagedacht? We hebben, het wordt daar breed uitgelachen. Ja, nee, we hebben nagedacht over die locatie. En zoals je aangeeft, je wilt dat inderdaad, als een zo'n benefietavond is voor een zo'n Joodse organisatie zoals Signa is, dan wil je natuurlijk ook dat de Joodse gemeenschap daaraan deelneemt. Dan moet je ervoor zorgen dat er geen hobbels zijn. Ja. En dan kan ik misschien hobbels wat makkelijker nemen dan andere mensen, maar ik hoef die hobbel niet meer over. Maar die andere mensen wel, dus dan moet je zorgen dat er geen hobbels zijn. Ja. Nou ja, ik weet een beetje uit ervaring inmiddels dat die dingen gewoon spelen. En ik vind het steeds meer, zie je dat die hobbels worden weggenomen, vind ik echt een getuigenis. En het vertrouwen is er steeds meer dat men inderdaad in de Joodse gemeenschap ziet. Van hé, er is een groep die absoluut, die we kunnen vertrouwen. En dat vind ik heel belangrijk. Want de geschiedenis heeft nogal wat wonden geslagen. En dat is niet zomaar weg te poetsen. Ja. Laten we eerlijk zijn. Dus ik zit even naar de klok te kijken. We hebben nog een paar minuten en ik zou eigenlijk wel met u een paar uur kunnen praten. Ook over de geschiedenis, over alles wat u doet. Ik wil toch nog even terug helemaal naar het begin met u, als u het goed vindt. Of wil jij nog wat zeggen, Robert? Of zeg je, we hebben genoeg gezegd over het... Nou, het is heerlijk om te zien dat we zeggen in Elim, dat het werk van Gods handen gewoon doorgaat. Dat we in de lijn van de geschiedenis onze weg vinden. Elim is voortgekomen uit de Christian Mission Among the Jews. En onder andere heeft het CMJ Christ Church in Jerusalem. En daar vonden we dus ook een deel van ons archief terug. En verschillende heritage centra ook in Israël, ook in Migdal en in Heritage, Java. Dat is erfdeel voor de luisteraars even. Ja, hebben ze ook tentoonstellingen. En we hebben dus op een gegeven moment ook een tentoonstelling waarin je ziet van dat Gods werk, naar de Franse Revolutie met name, zowel het evangelie naar de Joden toe, maar dat werd gevoeld zo van, we moeten dat met elkaar meer delen. Vandaar dat we toch een beetje de naam hebben een zendingsorganisatie te zijn, maar we hebben alle respect gewoon van, een Jood mag gewoon Jood zijn. Wat dat betreft is het, en dat wij de draad opnieuw hebben mogen oppakken, het is geweldig omdat het ook ons geloofsleven gewoon verrijkt. Wat dat betreft, jullie zijn gewoon een getuige van wie jullie zijn. Ja. Daar staat Elim ook voor. Ja. En we weten ons zeg ik het, ten diepste verbonden in de Messias. En we begrijpen de gevoeligheden ook van de Joodse kant. En daar moeten we dus gewoon mee. Dat accepteren we gewoon. In een verbond is het zo van dat je zonder voorwaarden kiest voor de ander. En dat brengt de Messias ons naartoe. Zo van, natuurlijk liggen daar die gevoeligheden. Neem dat nou maar voor lief en ben er maar. Ja. Ja. En met die gevoeligheden kun je een heleboel samen doen. Ja. Ik ga een vraag stellen en als ik naar de tijd kijk, vraag ik me af of het verstandig is. Want het is niet een eenvoudige vraag. Maar we hebben het gehad in het begin over de tweede generatie, maar ook de derde generatie. Als je kijkt naar het aantal van de tweede generatie, hoe we rondlopen, is dat getal gelijk aan de derde generatie die worstelt met het verleden? Of is dat toch een kleinere groep geworden? Het is anders. De tweede generatie worstelt daar veel meer mee. Want die hebben het verdriet gezien van hun ouders. Ja, die, zoals ik kom uit de jaren 50. Toen was de oorlog nog veel dichterbij. Mensen van de derde generatie hebben een grote afstand. Hebben vaak natuurlijk in hun ziel, in hun gevoelsleven, een heleboel andere indrukken van veel latere datum. Maar je komt ook mensen tegen waar dat een rol speelt. En speciaal in de tijd waarin wij nu leven, ja, dan zie je dat indrukken, gebeurtenissen, zoals die Hamas-conferentie in Rotterdam in april. Als je kijkt naar het antisemitische incident van de week op de Dam. Dat zijn doordat er in die ziel van al die mensen, ook die derde generatie, zaadjes liggen van de Holocaust, heb je, als er dus zoiets gebeurt, dat het meteen de uitspuit. Dat die mensen meteen in vuur en brand staan van hetgeen wat gebeurt. En daar is ziek naar voor. En ik zie dat de laatste tijd steeds meer. De oorlog is voorbij, maar als ik kijk naar dingen die om ons heen gebeuren, ja, zullen er nieuwe aanleidingen, waardoor de noodzaak voor ziekenhuis eigenlijk nog groter zal worden. Ja. Helaas. Maar het is wel zo. Ik benoem dit heel bewust ook inderdaad. Soms kunnen mensen onbewust denken, maar op een gegeven moment is het afgelopen. Maar het werk van Zigna is gewoon nog heel hard nodig. En voorlopig zal het ook zo blijven. Ja. We zijn aan het einde gekomen van de uitzending. We hadden nog een tijdje door kunnen praten. Maar ik wil jullie alle drie heel hartelijk bedanken. En ik wens u in het bijzonder Braga, Gods zegen, over uw werk, wat u doet. En we bidden en we hopen en we verwachten dat er heel veel benefiet uit de avond komt, veel opbrengst. En soms zijn we verrast hoe God dingen kunnen doen en dat misschien wel 2-jarige begroting binnenkomt. Amen. Zullen we daarvoor gaan? Dankjewel voor de uitnodiging, Jack. Okay. Moeite waard. Wim, jij ook bedankt dat je zo vriendelijk erbij zat. De knikkende mensen hebben je stem niet gehoord, maar ik kan niet vertellen, hij zat te genieten hier zo. Dankjewel. Goedemiddag. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang.